İllallah'ın ıstılahi manası. Kelime anlamının yanında ıstılahi anlam ne demek? Kelime anlamı Arapların o kelimeye yüklediği anlam ve öyle kullanılmasıdır. Istılahi anlamı ise nedir? Teknik anlamı. Yani o kelimeye delalet ettiği zahiri mananın dışında yüklenilen mefhumdur. Anladınız? Evet. Muhammed? Evet hocam. Burada la ilahe illallah'ın ilahın ıstılahi anlamı demedik. La ilahe illallah'ın ıstılahi anlamı dedik. Anladı. Anlaşıldı. Aynen kelime anlamını da lügata bırakmadan az bir kısımla girdik. Ekseriyetle Kur'an'da ilah kelimesinin geçtiği yerler. Aynı anlamda kelime anlamı üzerinde durulduğu gibi kelimenin ıstılahi anlamını da o mevzunun içinde işledik sayılır. Anlaşıldı. Nerede, kimlere, hangi fiiller takdim edildiğinde ilah dendiğini gördük. O ayetleri teker teker ele alıp onlar hakkındaki gelen, nakledilen rivayetlere baktığınızda belki bizim verdiğimiz örneklerin dışında bizim vermediğimiz, ulaşamadığımız birçok misal daha vardır. Biz illa şu topladığımızla hepsi bu kadardır demiyoruz. Bu mümkün değil. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'u naklediyor. Diyor ki beynemâ nahnu inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin. Biz bir gün Allah Resulü'nün yanındayken, yani onun yanında oturuyorken birisi çıka geldi. Cibril hadisinden bahsediyoruz buna. Ya Muhammed, ahbirni anil İslam. Dikkat ederseniz biz la ilahe illallah'tan bahsedeceğiz. Ama burada Cibril geliyor, İslam'dan soruyor. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el İslamu. İslam odur ki en teşhede en la ilahe illallah. Gördüğünüz gibi burada İslam la ilahe illallah'ın tarifi değil, la ilahe illallah İslam'ın tarifi olarak geliyor. Bunu anladınız mı? Gazi? Evet hocam. Biz la ilahe illallah'ın ıstılahi anlamından bahsediyoruz. Ama mevzuya girerken Cibril hadisiyle girdik. Cibril hadisini biliyorsunuz, onun hakkında birçok söz etmiştik sohbetlerde. Evet. Cibril de oradan doğruya Muhammed bana İslam'dan haber ver. Allah Resulü de el-İslamu, İslam odur ki en teşhede en la ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmendir diyor. Ve enne Muhammeden Resulullah, yani Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmendir diyor. Bunun da kimler tarafından nakledildiğini biliyorsunuz. Evet. Abdullah İbn Abbas'tan gelen başka bir rivayette kal celese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisen lehum. Allah Resulü bir gün kendisinin de bulunduğu bir mecliste oturdu. فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ aleyhisselam. Ve o esnada Cibril geldi. Gördüğünüz gibi bunu nakleden kim? Abdullah İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas Allah Resulü'nün vefatında bile daha Büluçhan'ı yerine gelen bir çocuktu. Belli ki bu hadis Abdullah İbn Abbas bir başkasından aktarıyor. فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ona Cibril geldi. فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيِّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Allah Resulü'nün önüne oturdu. وَادِعَنْ كَفَّيْهَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ Ellerini şu iki şeylerin üzerine koydu. Ve Allah fekale ya Resulallah Haddetni mal İslam. Burada akbir ne, haddet ne, farklı sigalarla da zikredilmiş olsa aynı manaya delalet ediyor. Bu zaten hadisin telakki yöntemidir. Ya yani haber vermiştir, ya bana tahdis etmiştir, veyahut ben haber verdim, ben tahdis ettim. Bu elfazdan birisidir. Allah Resulü dedi ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el-İslam, İslam odur ki, en tuslima vejheke lillahi. Yüzünü Allah'a teslim ederek ziyadelik geliyor. Ve teşhede en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek ortağı olmadığına şehadet etmendir diyor. Gördüğünüz gibi açıklamalar geliyor. Yani en teşhede en la ilahe illallah dese yeterli. Ama vahdehu, tek ona, la şerike le, onun hiçbir ortağı olmadığını. Arkasından ve enne Muhammeden abduhu ve resulü. Öbür tarafta olmayan burada abduhu ifadesini de getiriyor. Yani ne demek bu şimdi? Şöyle anlasak. En teşhede en la ilahe illallah yeterli. Ve enne Muhammeden Resulullah, bu da yeterli öbürküsü gibi. Ama yanlış anlamaların, dik anlamaların önüne geçmek için Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmen, vahdehu la şerike le, onun tek ve hiçbir şeyde ortağı olmadığına. Ve enne Muhammeden abduhu'yu koyduğu zaman onun kulu. Yani hiçbir şekilde Muhammed'in Allah'ın ona bahşettiği fazilet, mansıp ne olursa olsun, mertebe ne olursa olsun, her halükarda o Allah'ın kuludur. Ona bir ilahlık nitelemesi İsa'ya yaptıkları gibi yapamazsın. O Allah'ın kuludur. İsa aleyhisselam da öyle diyor ya, kendisi için. Ve onun kulu olduğunu bilmen, yani hiçbir Allah'a ait bir niteliği, Allah'a ait olan bir şeyi, özelliği, ne olursa olsun sahip olduğu fazilet, kul olmaktan ileri gitmiyor Muhammed. Evet. Kal, فَاِذَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ. اِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتَ. Ve diyor ki cevabı, ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam Müslüman olur muyum? Teslim olmuş sayılır mıyım? Evet. اِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتَ. O zaman Müslüman olursun diyor. Ve İbn Ömer'den gelen bir nakil. İbn Ömer de babasından belli ki. O da küçük değil mi hocam? İbn Ömer de küçüktü. Tabi An Ömer zaten babasından. Bu bazen söylüyor, bazen söylemiyor Abdullah İbn Ömer arasında kim olduğunu bu mevzuda. Aynen Abdullah İbn Abbas'ın yaptığı gibi. Enne raculan ca'a ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, babası anlatıyor. Bir gün birisi Allah Resulüne gelerek fese'elehu, ona sordu. Mal İslam, İslam nedir? Şimdi gördüğünüz gibi İslam'dan haber ver, İslam'dan bahset, İslam nedir gibi soru sigaları gördünüz değil mi? Soru sigalarını. Evet. Kal, teşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmen. Ve enne Muhammeden abduhu ve resulü, Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şehadet etmen. Ve tukimus salata ve tu'tiz zekata ve tesumu ramadana. وَتَسُومَ رَمَدَانَ وَتَسُومُ رَمَدَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ. Evet. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ اِسْتَتَعْتَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا دَمِدَ. Burada da devam ederek Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı kılman, وَتَسُومَ رَمَدَانَ, burada mensup olması gerekirdi. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ, bu da mensup olması gerekirdi. قال, evet. فَاِذَا فَعَلْتُ ذَلْكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ. Bunları yaparsam Müslüman olur muyum diyor. Aynen. Bu da evet diyor. Allah Resulü, Müslüman olursun diyor. Burada bu la ilahe illallah hakkında bunun geçtiği, anlatıldığı, izah edildiği yerde nakleden sahabenin adedine bakacaksınız. Kaç tane sahabeden gelmiştir? Ve metindeki farklılıklar. Ebu Hureyre'den geliyor. Ve Ebi Zer. O da Ebu Zer'den alıyor. Bu görülüyor ki Ebu Hureyre bunu Ebu Zer'den almış. Büyük ihtimal. Çünkü İslam'ın önünde zikredilen, yani evvelinde zikredilen şeyler. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arada bir boşluk var. Yine bir soru. Kâle ya Muhammed ahbirni mal İslam. Ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver. El İslamu, şimdi geliyor. En te'budallâhe. En teşhede en la ilahe illallah diyor ya öbürkilerde. Burada ne diyor? En te'budallâhe. Allah'a ibadet etmen. Ve la tuşrike bihi şey'en. Ve ona hiçbir şeye ortak koşmadan Allah'a ibadet etmendir diyor. Açılımını görüyor musunuz? Evet, evet. Bu sözlerin hepsi, yani şöyle diyelim, basit düşünceyle bunlar birbirlerine farklı lafızlar değil, devamlı mesele, ana meselenin açılımını yapan izahlardır. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَسُومَ رَمَدَانَ. Aynı şey devam ediyor. Namazı kılıp zekatı vermen, hac yapman ve oruç tutmandır diyor. Yine aynı. اِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ. Yani ben bunları yaparsam Müslüman olur muyum? Evet diyor. Cevap yine bu. Evet. Sonra an amir ev ebi amir ev ebi malik ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, yine aynı olay burada. Kâlele ya Resulallah mal İslam, İslam nedir diye sordu. Fakale en tuslime ve şekelillah. Baştaki rivayetin aynısı. Yani yüzünü Allah'a teslim ederek ondan başka ve en teşhede en la ilahe illallah, ondan başka ilah olmadığına ve enne Muhammeden abduhu ve resulü, Allah Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şehadet etmendir. Namazı kılman ve tu'ti zekate ve zekatı vermendir. Yine aynı şey var. Fe izâ fealtü dâlik, gördüğünüz gibi sonundaki sorular hep aynı değil mi? Yani ben bunu yaparsam Müslüman olur muyum? Evet. Müşterekliğe bakacaksınız. Evet, Ebu Hureyre'den gelen bir nakil var. Kal, kânen nebi sallallahu aleyhi ve sellem bârizen yevmen linnâsi. İnsanların arasında artık, yani herkes biliyorduk orada Allah Resulü var. İnsanlarla beraberken fe'etâhu Cibril, Cibril geldi. Normal şunu fark edin. Daha önce kimse onun Cibril olduğunu bilmiyordu. Bunun burada Cibril olduğu zikrediliyorsa ne demek? Bu mesele başka sahabi Allah Resulü tarafından anlatıldıktan sonra artık o gelenin kim olduğunu herkes bildiği için Cibril geldi diyorlar. Bunu fark ettiniz. Fekale denildi ki yine mal İslam. İslam nedir denildi. Kale el İslam en te'abudallahu ve la tuşrike bihi şeyen. Mücerreden böyle diyor. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmadan ibadet etmendir diyor. Evet. İbn Ömer'den geliyor. İbn Ömer'den gelen rivayet. Buniyel İslam'ı, ifade değişti bakın şimdi. Allah Resulü'nden aktarıyor. Orada İslam nedir diye sorular soruluyordu. Burada da Buniyel İslam'ı ala hamsetin. İslam beş şey üzere bina olunmuştur. Ala en yuvahhadallah. Yani Allah'ın birlenmesi üzerine bina edilmiştir. İlki. Gördüğünüz gibi bu da nedir? Onun izahı. An İbn Ömer, İbn Ömer'den yine Allah Resulü'nden geliyor. Kale buniyel İslam ala hamsin. İslam beş şey üzere bina olunmuştur. Ala en yu'badallahu ve yukfere bima dune. Yani Allah'a ibadet etmen, burada Allah'ı birlemen ve yukfere bima dune. Yani kendisinden gayrını inkar etmeye. 28, bu da Müslim en yakın. Çünkü aynı sahabeden gelen farklı lafızlar neyi gösterir? Hep İbn Ömer'den geliyor. Neyi gösterir? Birisinde birlemen, ona ibadet etmen diyor. Ondan gayrını inkar etmen. Ne anlama gelir? Hepsi aynı sahabeden gelirse. Bu kelimenin birçok manaya delalet ediyor. Açılımı. Yani birçok manaya delalet etmiyor. Açılımı aynı manaya delalet ediyor. Çünkü bir mana için 5-10 tane lafız geliyorsa onun açılımıdır. Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Belki gözden kaçırdığım için yakalayamadım da. Bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sahabe Resul yerine Nebi diyor ya. Allah Resulü... Taharet bahsinde İbn Abbas'tan. Aynı anlam ifade etmesine rağmen kullanılan ifadeyi söylemesi... O kullanamazsın onu. Şimdi burada normalde olay bir defa yaşanıyor ya. İşte olay bir defa değil. Cibril'le yaşanan olay bir defa. Evet hocam ama aynı rivayeti birkaç sahabe işte bana haber verdi gibi ifadelerle, farklı ifadelerle kullanıyor ya. Bu izah yönü az önce dedim ya. Cibril geldi deyince bu ne demek? Normalde asıl rivayette Cibril'in geldiğinde kim olduğunu bilmiyor. Hiç kimse. Allah Resulü bildiniz mi bu diye ondan soruyor ya. Sen Allah ve Resulü'nü bilen o Cibril ise dininizi öğretmeye geldi. Demek ki bu rivayetler Allah Resulü'nün o olayı anlatmasından sonra. Çünkü Cibril bir gün Cibril geldi diyor. Halbuki Cibril geldiğinde kimse bilmiyordu bunun hızlı geçtiğinde. Evet. Öyle. Evet. An Ebu Umame. An Amr ibn Abbas'a geliyor. Kal diyor ki Eteytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi evveli ma bu'ithe ve huve bi Mekke. Allah Resulü ilk yollanıldığı anlarda daha Mekke'deyken ben onun yanına geldim. Ve huve hine izin mustahfin. Yani o sıralar gizli olarak davet ediyordu. Fekultu ma ente. Ben ona dedim ki sen kimsin? Kale ana nebiyyum. Ben nebiyim. Kultu ve ma nebiyyun. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yani kal Resulullah. Nebi nedir dedim. Allah'ın Resulüdür dedi. Kultu Allahu erselek. Allah mı seni yolladı? Kal ana. Demek ki Allah biliyor. Kultu bima erselek. Sen neyle yolladı? Kal en te'abudallaha ve teksirel evthane vel edyan. Yani tek Allah'a ibadet etmen, putları ve bütün putları kırıp dinleri yok etmen için. Bu ilk 40 gün içinde mi olur hocam o zaman? Gizli davet diyor ya, Allah Resulü davetini gizli olarak 40 gün mü sürdürüyordu? O dönem içinde mi olur? Rakamı ben bilmiyorum. Yani ne kadar gizli sürdürüyordu? Burada gizli gizliden yapıyordu. Yani gizli gizli oluşu teker teker insanlara anlatıyor. Hocam burada da Allah Resulü hani buradaki sahabe reklam